أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العلي العظيم. دا مخکې چې کوم بحث تیر شوی و پرون د آخرنۍ آیات، هغه کې الله عز وجل دا خبره بیان کړې وه چې ول دا انسانان خو د سره وار د واره یو امت و یوه ډله وه، د یو پلار د یو مور زامن و یوې جن. مګر وروسته حب د دنیا ضدیت دوی وجې ته وهڅوله چې باره یې دا خپل اختلافات راپورته کړي، اختلافاتو څخه یې باره د دین اختلافات جوړ کړي، کنې اصل د شهوت و د جاه و د جلال مخالفتونه. نو د دغه خاطره څه خبره هغه مخالفت چې جوړ شي خو وجه یې بغاوت و. نو بغاوت څخه دا خبره مؤمنانو ته الله پاک وبرېښول، دغه بغاوت پسې دستي ویلې وه چې الله خو مؤمنانو ته هدایت کوي، مگر خود مؤمن په زړه کې دا خبره ور وګرځېدل چې نو د بغاوت په خاطر خو ما په خدای کې پرېږدي، د دنیا په خاطر چې دی د دنیا دونه محب دی ما ته ازي وزیرول راکې رقم رقم نمان بره باندې. هغه خبره چې ور پېښه شوه الله عز وجل په دغه آیت کریمه کې اوس یو تسلي ورکوي چې دا نو داسې نه دی چې یوازې پر تا تیارېږي، دا چې پخوانی امتونه تیر شوي دي چې د هغو په کیسو خبر شي چې هغو څونه جنجالونه د دغه اهل دنیا والاو د لاسه وړي، دا د دنیا د جهد شوکیان دي، د دنیا د قوت و د طاقت و د ریاست شوکیان دي، چې دې خلکو بیا څونه مظلومیتونه وړي دي، باره به نو تا ته تسلي سي چې واوا دا رښتیا کیسه دغه رقم ده، تا ګر سره دغه دستور دی چې هغه کسان چې محبت د دنیا د اسبابو لري هغه د اهل حق سره مقابله کې زحمت پر کېري، دغسې ربط یې دي د ما قبله سره. نو دلته الله پاک فرمای داس فرمای دا یو سلو دغه 214 آیات د سورۃ بقره چې دا وس مشرو دین کو. ام حسبتم آیات چې ګمان کوی ای مؤمنانو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او دا هغه اصحاب ته خطاب، آیات چې ګمان کوی ان دغه خبر تدخلو چې تاسو به داخل سی الجنه و جنت ته، جنت ته به تځه، ولما یاتکم ولما يأتي كلا برا غليني كم وتسيتا مثل ومثال الذين ذاق كسانا خلو شاغت يرسيوي دي من قبلكم ستاسس خدمخ ستالك صدقه سيقمان دي أبشتانا واي برا واي موت كالجي يا واي موت جوت تموت كالجي جنات غير تموت جوت جنات غير لا يستاقو من خدارا كم دي او تبه نو هغه کیسې چې پر پخوانو تیرې شوي دي پر تا به نه تیریږي، یا ولا چې ذره په ذره هغه رقم در باندې تیرې نه شي که در هغه وخته پورې داسې وسي که داسې په مضمون پوه شو اس ترجمې ته به بیا متوجه است. ام حسبتم ایا تاسو ګمان کوي ان دغه تدخلو چې تاسو به داخل سي الجنه و جنت ته په څنګه حال کې وو؟ په داس حال کې لما یاتي، لما یاتي چې هیڅ کله به راتګ نه کړي کوم متسته چا مسلو مثال قصو الذين ذاق كسانو پیش شده آقا کسان خلوت چی آقا کسان تیرسی بیه من قبل کم در دست دماغه آقا با پرتانی تیرسی بود تب داخلی هج آقا نوشی شو چه پرو قبایل داشتی تیرسی بیه شتا تران نس نکیش مسات هم البعسا مسات مسکری و هم دی البعسا و سختی مسات مسکری و سری تا مثال پتواری و بات تکلیف و رسید تب دگوا که دیو تیب مسافی تب زنی و مشتله مسات رسیدلی و هم دیت البعسا و سختی و رسیدلی و خورا دا سختی نو داغ سی جامع توری دی بالا که پر چا بند کر سویدی که چکور سویدی که وجی سویدی دا تق سختی پر دی کی رسیدی و وغدر را او پر دی بانی ضرارون دا جای مخالفی نو دا لاس سخ رکم رکم ضرارون و تپی کر که اغسی و رسیدلی و زلزل او دی متزلزل سی و متزلزل داغ دی چی خپل کور چی چیک نلی آرام نلی چی ما بچاپا و وحل سی ما شام دا خپل کور جلا بل زی بیدیش زلزل داغ دی چی انسان مستریبی زلزل خود همزه که شورولو تاویل کیجه دی خپل دماغ که قرار نلری و زلزلو دی شورول کرسی و داغ رکم اغا خلق لکه داوست داغ رکم نیتیست پا دا مسلمانانو سی پشتن وکی چې د مازګر مونځ یو ځای وکړي ماښام بل ځای کې ځغلي پتراټ هلته چې لمونځ وکړي ډوډۍ په بل کلي کې خوري هلته چې ډوډۍ وخوړه د بېجدو لپاره بل کلي ته ځي معنا د مازګره تر بېجدو در وخته دی لکه زموږ تیس په دغه محول کې لکه د لک پاسه د بېجلي پر دوغه نه منطقیه دی غواړي برابر بیا د ځای غلي بېجېږ دا څه شي دي خو دا زلزله ده خو دغه د ده ژوند کې تزلزل دی اضطراب دی چې د ده نه خوب پر آرامه دی نه ډوډۍ پر آرامه دی نه ځای معلوم دی الله دا درې سره ذکر کړه مستهم البعسا دی سختي بسه کړي و هغو خلکو هم دغسې وه دښمنان به په پسې وه وغدرا غدررو تکلیفو کورنۍ ورنه ډول سوي وه مالونه یې ورته باس سوي وه لاسونه ځینې پرې سوي وه وزلزلو او دوی متزلزل سوي وه پر دوی دغسې سختۍ تېرې سوي وه ورستن الله عز وجل خود چی دی در قرآن خوار شی مختصر بیانی از پشتانه مثل که وی مش نمونه خروار مش پرتیس به اصطلاح که داری واجد الله نمونه مازی پیشی وسی یو نمونه خداغ در پیش کرد با اصا و غدر را و زلزله دای ذکر کرد پسی وی در زلزلی است خداغ زلزله و هم ندم را دام ذکر چی شوری زلزله اگر در جماغ چی در انسان پا جماغ که زلزله نه کور زای ورکی نه ماجد زای ورکی چی ما دشمن پسی دی ما وزن ما نپریشجنو حتی تر دس درجه یقول چه ویل بی الرسول و رسول صلی الله علیه و سلم بویل والذین او هغا کسان آمنو چه ایمان رو جد آغا رسول چه خدا از مر نبی صلی اللہ علیه و سلم ندی مراد آغا پا خوانوی خرگو رسول چه آده دی سر بو آغا رسول بی ویل او هغا کسانو چه ایمان را وریو معاهو دا دسر چه مومنانو پر را طول و دی بد سنگ ویل دن پستنگی چه ولمتا نصر الله متا چیر دی نصر الله هغه کومک د خدای کومک نو وسوسو کنه د رسول الله صلوات و سلام بنو عقدنه او پر کومک باندې خوبه مگر انسان چې ډیر به تابسي د انسانیت په تقاضا چې انسان ډیر ضعیف دی بره به دغه شي ان خلوت متا نصر الله د ډیر زحمت به دغه شي الله پاک نو وعده کړی د کوم دی الا ان نصر الله قریب الا خبر ده ان بشك نصر الله كمك الا قريب نجد الا كمك در نجد يدين الا بدا برر تجد روان سكمك وز ناخذ ايات ترجمه ما در توكل وز پر ايات پر تحقيق راجه اول دواره چ ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ام حسبتم ايات سغمان كو ان دجه تدخلوا تش داخل سي الجنه وجنت ولما ياتكم او هيكل براتك ني كلي كوم تست امام رازي رحمه الله په تفسير كبير كده سي بو نقل كړي دي وای د لم و د لما فرق دا دی اوس چې د مثال په طور یو سړی دی دلته راځي د پاره ځکه چې عمر نومېږي یو څوک تا ته وایي عمر نه دی راغلی تور ته لم یأتي عمر عمر نه دی راغلی تا دا منه چې نه راغلی دی نه امید ستم او که یو داسې و چې ګرده منتظر و چې عمر راځي نو باره د ویل عمر نه دی راغلی تور ته وایي لما یأتي تر اوسه خو نه دی راغلی معنا راځي تمه یې درکړه دلته الله عز وجل د ولما ټکي استعمال کړی دی ولما یأتي چې راتګ دی ونه کې کوم تیسته مسلو الذين خلو چې یعنی هغه کیسه تیسته ګوري پیغمبر علی السلام اصحاب کې وشول چې هغه چتیری سیوی دی د لما تورې و داسې نه چې ولما یأتي چې معنا تیسته بنې راغلی معنا راځي امنه یا ولما یأتي چې راغلی خو بنې تیسته یې څکره مگر روان دی ورته منتظر ساقه خاريګه درته ګوري په حدیث کې راځي حدیث شریف د بخاری دی په بخاری کې چې دی دا 3950 نمبر حدیث دی. قیس روایت کوي دی وای ما د حضرت خباب رضی الله عنه څخه واورېدل، هغه ویل چې وخت موږ کفارو په مکه کې چې مسلمانان ډېر کمزور وه ډېر یې وډبولو، نو خو د جهاد امر نه و سوی، هغو به په لار کې ورته ولاړ وره کم رقم مشکلات ښکنځل پرې وهل د جواله سره جنګول. خوار انسان نفس غیرت لري، لیکن خو د رسول علیه السلام اجازه نه وه. نو چې ډېر سره زهیر کړلو بار موږ را روان سولو، چرالو رسول علیه الصلاه والسلام د کعبې شریف د خونه خو ډېره جګه ده، دغه سایه وه، دغه خونه نه و جوړه لکه دا اوس، معنی خو خاورې وې شيږي به وي دلته، نو پټو تر سر مبارک لاندې کړی و دلته پروت، موږ باره رالو ورته کښېنستلو. موږ ورته وقد لقينا من المشركين شده، دا مشرکان خپل موږ داسې خوارې کړي په خدای چار وخت تر تا پورې راځو چې علي لس لس لاته خود لس لس واره وهل خو پر جګه جګر ورته ولاړ پر هغه ولي هلته خود سې کمپنۍ نه و چې خلک مصرف هغه هم بیا کار وه، دا مشرکان بل کار یې نه درلود، داره چپکه وی ډبو پر جې هره هره خنداوې جوړې کړه دا بل پورې وه. دا بره مو شکایت نبی علیه السلام ته وکړي چې نو دغه هر ورځ چې موږ تا ته راځو کوټې کونه مو ویني په خاورو لړلې څنګلې مو ویني وهلې یو ندوي. فقلت الا تدعو الله ما الغتاخ على باك ساد وعاي قبلي خير ناس بورتك ايش على باك تباك ارى راسك تليفونك بر مشكي جبل بس خنا لرو يو شراخ ورت وكن ده ما شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وخول ملبر ده عرض ونبي عليه السلام توراني كي پیغمبر عليه السلام خدا مخا غف توتر سر مبارك لاند كلو بار را پورتسو دا مخ دي تك سر پر لوا وشتي دز مش د پرياده سخه بار اولول لقد كان من قبلكم بروزه بتشته د چیر او متو د نبیانو د امت کی صدر ته وکمه یو ندی دا دغه رقم ډیر چرسی وی دي. بارو لقد كان من قبلكم ليمشطوا بمشات الحديد والپتیسی کی په خاطر تسی دس کسان چې سوی دي چاغه په خوانو خلق ته بده اوس په نرمنج جوړ کړی او مشات رمنج ته ویل کیش، نو دا رقم لکه ساتل دغه سلاستی به درلودي نور نو د غونو د اوسپنې اوږده منځ دوه نو اوږده اوږده لکه د انسان ګوتې دغه سکرې مې خونه به پکښې کې وه. نبي عليه الصلاة والسلام حدیث خو نو د شک کوتل ایساجق دی برل دغه بېمره ده دا سره څه ورته ونیوه دا رقم بې دا سړی په توري په ږمنځاو بې ورځه چې ږمنځومه چې ږمنځومه د غوښې اوکلې بې ځین توی کړې توی کړې چې ساده اډوکۍ به پاته سو لکه هکه صاب چې اډوکې وباسي بارا ول دغه سړی د خپل اجن ولا کړه ول دی ورته ولار بو ناری و هي هي چې به ارسه جوړ کړی و کبه بغار ول کبه پر الله جړل د جن اوشت نه دی چې بس ما اله کی زید جن اورم په خانو خور کې خدا غس کلک خلق تیر سی وي او دا یو نه دی دوه نه جدا به خډیرو. نبی علی صلوات و سلام بل سړی به بیا دار کم شهاغت به بیا په سر به ارور ولګوس چونه سی وی د ټینګ به وتړې دار ک په تختو کې اباره بیا غو سره اری اراوی غټ غټ تختې په خوا په اره کېږي پر سر به اره ور ولګه ول بارا زج تختې د ته جوړم رخصان د ریبه په وهله دغه عربه پر داسر ور کش کړ د شو پوری بارا بدوی په لیس نیمه به کی مگر د خپل خبره څخه چې د الله عز وجل دین دی دغه څخه چار نه دی اړولی شکایت نه دی کړی چې الله پاکستان پر دین ما سر داس کیج د سره تر شو ارس ولا او یا د وسپنې په ژمنځ دار کم ژمنځ سوم چې پر اډوکې مې نه اوس نه پله پاته سوه نه غوښه بره خو به نو شهید سو نو خو دغسې اډوکې بو بره به دغه وغورځه او سربسته. پیغمبر علیه الصلات وسلام ول دا خارش تیرې سوي دي د دغه آیات مطابق چې ولما یاتکم تا ته به راغلی نه مانا درته ګوري پیغمبر علیه السلام ول صبر وکړي زه تیسته دا وعده درکوم چې الله عز وجل به دغه امر د زما دین دا به دغه رقم کمال ته رسوي دغه رقم به قدرت پیدا کوي د خیره سره د جمزي کې واکمنۍ به سیس په لاس کې باره یو سړی بس پوري پر یوه اوښ باندې مسلمان مؤمن په یو روایت کې ښځه هم راځي دا به رواني د صنعا څخه صنعا د دایمن پایتخت تر حضرموت پورې حضرموت هغه د شام خواته پوغ علاکو کلیر بل وطن دی ول دا به رواني په شپو شپو به سفر کوي دا به یو د الله څخه بیریږي دا راز خو مومن ارزه بیریږي په خپل کور کې خو بیریږي هغه د الله خو پر سرای ګناه بنه کوي او بلکې دوه درې پسونه ورسره او د لیوه سبب بیریږي د هیڅ مشرک او کافره به بیره نه ورسره دغه سبب هغه رواني انا داخل اسلام ډیره غلبه ده چې مسلمان بار رواني وس د کور څخه تر مانه سره تای لاس واره وهل سوای دا امر به دغه حال ته ورسیږي چې بیا به د سرعا څخه تر حضره موت سره یې پروش بس پوی مال او کلای بورڅخي اڅک به مختنش دره در وخت به دغه وخت راشي او دا غره کم هم راغ